جیسے وہ تم سے پہلے تھے، تم سے زور میں بڑھ کر تھے، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ، تو وہ اپنا حصہ برت یعنی فائدہ اٹھا گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، ان کے عمل اکارت یعنی ضائع گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔